Ahoj, vítejte u dalšího vysílání našeho pořadu CNews FM. U mikrofonu vás zdraví Lukáš a Petr. Čau. Ahoj. No Petře, tento týden Amazon představil konečně svůj vysněný nebo bájný telefon, který pojmenoval jako Fire Phone. A dneska bychom si o něm mohli trošku popovídat, co říkáš? No tak určitě, já jsem na to hrozně zvědavý. Spekulace tvrdily, že to bude nějaký revoluční 3D telefon nebo telefon s 3D displejem, takže jsem hodně zvědavý na to, co Amazon teda předvedl nakonec. No spekulace vůbec nelhaly, překvapivě. Všechno, co se nějak dopředu vědělo, tak se potvrdilo, možná trošku v jináčí podobě, ale to bych spíš přisuzoval tomu, jak zahraniční média, přes který se to k nám jako dostalo, jak to interpretovali ty zprávy, protože ne všichni umí zacházet do takových těch technických podrobností, takže například ten 3D display je 3D i není 3D, je to spíš taková simulace 3D. No ale samotný ten telefon je na první pohled úplně tuctovej, nudnej. No, kdybys ho viděl někde na ulici, že to má někdo v ruce, tak si řekne, že to je prostě další Android od nějakého čínského výrobce, nebo LG, nebo Samsungu. Vlastně dost hodně připomíná třeba Nexus 4. Je to taková plochá placka, vepředu i vzadu je sklo, chráněný krycí vrstvou Gorilla Glass. Má to vlastně i stejný displej s úhlopříčkou 4,7 palce a HD rozlišením, což dneska už je docela málo. Špička už má Full HD, teďka jsme viděli poslední LG G3, tak má dokonce QHD. Ale Amazon si myslí, že jako ten počet pixelů není až tak důležitý, ale vsadil například na to, že ten displej je mnohem jasnější než ostatní telefony, takže bude pohodlněji čitelný jako na sluníčku někde. Což možná je jako dobrá funkce, ale otázkou bude, jak na to zareagují zákazníci. Protože jak víme, tak ti hlavně vidí čísla, parametry, ale tady nějakou takovej bodík, že je to dobře čitelný na slunci, tak to až nevyvolává takovou nějakou takový nadšení, bych řekl. Máš to podobný jako u těch foťáků, že taky můžeš mít foťák libovolný, který fakt fotí dobře, ale člověk se podívá a vidí tady megapixely, vidí zoom a nic víc ho nezajímá. Jasně, já jsem každopádně rád, že to Amazon nevzdává a že to zkouší trochu jinak. Podle mě Amazon ví, že chce vlastně prodávat telefon spotřebiteli za jako rozumnou cenu. Jo, že možná tuší, že by se úplně neuchytil v tom high-endovým segmentu, nehledě na to, že to teda není úplně jeho cíl se tam dostat. Jo. Takže já osobně jsem rád, že zkouší tohleto. Vysoký jas displeje, aby to bylo dobře čitelný na slunci, si myslím, že je mnohem užitečnější než nějaký super vysoký rozlišení. Jako, myslím si, že to HD rozlišení, těch 720p nebo kolik to je, takže asi nebude jako nějak problematický. Nemyslím si, že by ten displej byl třeba hrubej kvůli tomu. Ne, to určitě nebude, ale jde o to, že ta špička, dneska jako Samsung, LG a podobně, tak ty displeje už mají a navíc jsou i dobře čitelný na slunci. Třeba ta poslední Galaxy S5 se Super AMOLEDem od Samsungu, tak ta je jako výborná. To se mu povedlo. Jo, a navíc má vlastně ještě Full HD. Tak určitě, ale samozřejmě Galaxy S5, jak jsem říkal, to už je high-endový telefon a koukni se, kolik stojí, že? Ale řekl jsi to dobře, to trošku bych teďka rozebral, že Amazon, o tom jeho telefonu se mluvilo už vlastně možná už od loňska a už je to v podstatě pozdě přijít dneska, když tady máš ten trh takhle nasycený, ještě se tady spou teďka jako čínští výrobci. Nebo indičtí. A jak má teďka jako nový výrobce jako čím zaujmout, že jo? Takže to museli zkusit ne těmi parametry, ale trošku jako těmi jinačími vychytávkami. Mně se vždycky při tom, že tě přerušuju, mně se vždycky při tom letom vybaví takový ten slogan Vodafonu, myslím si, že ho měli, když jsem vstupovali na český trh, tak říkali, jde to i jinak. Takže Amazon nám ukazuje, že jde to i jinak. No, ale ten display to je spíš jenom omluva pro to, proč nemají tak vysoké rozlišení. To není jako jedna z těch hlavních vychytávek. Což ostatně platí pro celý ten telefon. I ten hardwareový základ vlastně odpovídá jako špičkovým telefonům, který přišli loni. Těm letošním už se jako nedokáže rovnat. Ale na druhou stranu, ten hardware, který tam je, tak je pořád jako dostatečně výkonný na to, aby ten telefon běžel plynule. A nic tě tam nebrzdilo, nebo neběželo to nějak pomalu. A myslím si, že oni to upravili trošku v tom svým systému Fire OS. Já si myslím, že Amazon vlastně jako tyhle ty trošku průměrné vlastnosti bude kompenzovat cenou. No, to ne teda. Ne? Ten telefon je hodně drahý. Aha. Základní verze nedotovaná stojí, já nevím, $649, což v Americe stojí iPhone, ten 5S. A plus tam mají ještě dotovanou verzi u toho operátora AT&T. A ta bude stát s dvouletým úvazkem $199, což taky stojí iPhone. Takže v tomhle jsou jako dost drazí. To jsem čekal, že ta cena bude třeba poloviční. Tak to jsi mě překvapil. Tak jak je možný, že oni prodávají takhle drahý telefon s takhle v uvozovkách trochu průměrnýma vlastnostma? No, ty průměrné vlastnosti dneska má vlastně i ten iPhone, jo. Takže oni to... Není nic jako vysoká cena, je... Prostě je cena a pokud si věří, že za tuhle cenu to těm zákazníkům prodají nebo že to jako budou nakupovat, tak záleží na té strategii. U iPhoneu samozřejmě jde o to, že to je hlavně značková věc, že jo. To znamená, že oni si musí asi docela hodně fandit, ne, v tom Amazonu, že jako budou prodávat prémiový telefon, jo, který je vlastně celkem průměrný a za takhle vysokou cenu. Ten telefon je prémiový, ale ne v těchto parametrech, ale v těch jako bonusech, který má jako navíc. No nejsem si jistý, jestli o těch bonusech, o kterých budeme za chvíli mluvit, jestli to všechno ospravedlní teda tuhle tu cenu, no nevím. No rozhodně, například Amazon byl první, který dokázal konkurovat iPadům. Když přišly iPady, tak už tady prostě byly nějaký starý tablety z Windows, který nikdo nekupoval. Pak hned přišlo pár pokusů s Androidem, který ještě na ten nebyl optimalizovaný a ty tablety byly hrozný. Jo, Amazon přišel s tablety Kindle Fire, který byly vlastně taky úplně jednoduchý, ale měli jako dobrý to uživatelský prostředí, přehledný. A využil toho dobrýho názvu, svezl se prostě na těch čtečkách populárních, který už předtím několik let prodával. Jo, a nakonec mu to vyšlo, prostě prodal několik milionů tabletů. A najednou konečně jako iPad dostali konkurenci, pak na to zareagoval Google, který začal optimalizovat ty systémy, přišel Samsung a ostatní výrobci, Asus dělal ty Nexusy svoje. No, najednou to trošku nakoplo i ty ostatní výrobce. Takže pokud Amazon dokázal prostě vytvořit tablet, o který byl zájem, i když ten byl na druhou stranu jako docela levnej. To jsem právě chtěl říct. Tak si myslím, že pokud někdo může prodat novej drahý telefon, tak by to mohlo být on, ale uvidíme, jakou zvolí strategii, jakou nasadí reklamu tomu. Zatím jsme viděli jenom pár nějakých promo videí, které byly určeny spíš pro novináře než pro zákazníky. A tak uvidíme, jestli se mu to podaří prodat přes tohle. No já si myslím, že Amazon by měl celkem problém, kdyby za tuhle tu cenu prodával smartphone, který jehož hardwareová výbava odpovídá té ceně. Jo, a vzhledem k tomu, že ta hardwareová výbava je z dnešního pohledu už opravdu celkem slabá nebo trochu slabší, tak za tuhle tu cenu si fakt myslím, že se na tom trhu asi nemají úplně šanci prosadit. Ale samozřejmě jako tohleto nikdo nedokáže odhadnout dopředu, že jo? To se teda uvidíte. To záleží, pokud ti zákazníci budou nakupovat podle toho hardwareu anebo podle těch bonusů a služeb, které jsou jako kolem toho. No. Když to vezmou, tak ten hardware jako je dost dobrý, takový to prostě Američani proto mají to svoje good enough, jo, že stačí prostě na ty funkce, který to umí, tak to prostě bude stačit. Takže já si myslím, že bychom se teda měli konečně dostat k tomu, čím má být tenhle ten telefon od Amazonu výjimečný. Přes toho teda Amazon chce prodávat, když teda pominu ten displej s vysokým jasem. No jsou to 3 nebo 4 funkce, které jinde nemají, nebo je mají trošku v jináčí podobě. Tou první hlavní novinkou je funkce Firefly, která se tváří, že to je univerzální vyhledávač čehokoliv. Jo, tam na tom telefonu je zvláštní tlačítko, který ty když zmáčkneš, tak se tomu telefonu aktivují senzory, mikrofon a zadní foťák. A ty třeba tím foťákem můžeš namířit na nějaký přebal knihy nebo DVDčka, videohry, čehokoliv, ten telefon ti to rozpozná, tu knihu, a nabídne ti, že by si ji mohl koupit třeba na Amazonu. Nebo ne třeba, ale určitě, že si ji můžeš koupit na Amazonu. Dále to umí číst čárový kódy a QR kódy. Dokáže to na třeba někde v novinách rozeznat e-mailovou nebo webovou adresu a potom ji v prohlížeči rovnou otevřít. a nebo to umí podobně jako Shazam nebo Soundhound rozpoznat právě hrající skladbu, nebo když ti tam běží v televizi nějaký film či seriál, tak ti to napíše, co tam teďka právě běží a dá ti to nějaký ty kontextové informace k tomu. Ani jedno z toho není jako nějaká úplná novinka, ale ten Amazon to ozvláštnil tím, že tohle všechno skloubil do takového toho jednoho balíčku. Že to ti nemáš prostě na to x aplikací, ale máš to v jednom balíčku a máš to dostupný na to jedno tlačítko. Že nemusíš někde nejdříve něco hledat v menu, prostě máš tam 5 obrazovek, na každý prostě máš 20 ikonek a nemusíš tam nic složitě hledat. Ale zmáčkneš jen tlačítko na boku, aktivuje se to, namluvíš něco nebo někde s tím namíříš a je to. No, tohle to, co popisuješ, zní docela zajímavě. Jako určitě, jak jsi říkal, pár těch funkcí člověk zná od jinut, ale opravdu je to roztříštěný po těch jiných platformách, takže já si myslím, že si dokážu představit, že bych třeba něco takového používal, že by se mi to asi líbilo. Je teda otázka, jestli v důsledku to bude výhodnější pro uživatele nebo pro ten Amazon. Určitě v první řadě by to mělo být, si myslím, výhodný pro ten Amazon, že jo, než pro ty uživatele asi. Tak je to tak asi půl na půl, ale tam hlavní funkcí toho je vyhledávat produkty, že ty někde namíříš s tím někde na nějaký mlíko nebo toaletní papír a Amazon ti to hned nabídne, že si to můžeš, jako namíříš to doma třeba, že ti bude tady, vidíš, že ti dochází třeba mýdlo, namíříš na to a Amazon ti řekne, hele, to tady máme v katalogu, tady klikni na koupit, jo, přidá ti to do košíku a za dva dny ti to přijde. Jo, tady tohle jde. Takže je to prostě výhodný pro Amazon, protože tady tímhle může zvýšit tržby, tím, že nabídne uživatelům takový jednoduchý způsob jako nakupování. Ale je to výhodný i pro ty uživatele právě tím, že to je jednoduchý. Ale zajímavý tam je to, že Amazon dokáže rozpoznat asi 100 milionů různých objektů, jo, mezi co se řadí, já nevím, asi tam bylo 30 milionů písniček, potom hrozně moc produktů v obchodě a právě ty knihy a podobně. Já mám teďka v hlavě úplně šílenou vizi budoucnosti, kterou byste opravdu vidět nechtěli. Ono už teďka je celkem jako zvykem, že ty lidi se chovají trochu jako zombí, třeba když sedí někde v autobuse nebo ve vlaku, tak si nepovídají zásadně a všichni koukají na obrazovku svého telefonu. A já teď úplně vidím, jak ty Američani, teda v první vlně jenom, chodí kolem se smartfonama a ukazují opravdu na všechno a všechno si hledají přes ten Pyrophone, včetně teda toho, že jsou v obchodě a... Ale tak to už máš dneska taky. U nás to ještě není tak výrazný, ale někde v Americe taky tam lidi chodí jak zombí s telefonama a fotí všechno. Teď budou fotit, ale navíc k tomu dostanou ty informace. No jako určitě, ale tohle to je ještě jakoby další krok, který to všechno umocní a si tohle toho teda trošku děsím, byť teda uznávám, že ta funkce zní, že je docela fajn. No rozhodně to je jako netradiční způsob nakupování. Jo. Nedávno třeba Amazon představil i takový produkt, já teďka nevím, jak se to jmenovalo, ale je to takový snímač do ruky, se kterým chodíš po bytě a taky úplně všechno můžeš si s tím vyfotit a rovnou ti to předává do košíku, jo? Že projdeš kuchyní, namíříš to někde na mouku, zajdeš do koupelny, tam ti dochází šampon, to vyfotí to šampon, nebo můžeš říct, hele, dochází mi šampon, přidej mi tam šampon a to zařízení je spárovaný s tvým účtem na Amazonu, rovnou ti tam přidává to zboží do košíku a ty potom přijdeš počítači, hele, vidíš tady to mýdlo, ten šampon, tu mouku, klikneš koupit a je to. Za ty dva dny ti to přijde. Hele, a co když zrovna nemám tu mouku? No tak ty to nemusíš fotit, ale ty můžeš říct, tam je i mikrofon, i v tom telefonu, i v tom snímači, který mají jako zvlášť a řekneš, hele, nemám mouku, tam přijde mi tam mouku. To je opravdu skvělá budoucnost. Já myslím, že to je dobrý. No počkej, já pak omylem řeknu, já chci ostrov v Tichomoří, nějaký pěkný tropický a budu ho muset splácet až do konce života, nejspíš to ani nezaplatím. No to nebudeš, protože za prvé Amazon ještě ostrovy neprodává. Já si myslím, že to přijde brzo, reality minimálně. A za druhý, ta hračka ti to nenakupuje rovnou, jo? Ty to samozřejmě musíš nejdřív schválit všechno. Že to by to přidává do košíku, ale nestrává ti to nic z peněženky. Ale samozřejmě známe takový ten one click obchod, že jo. A Amazon si myslím, že tohle to jako dovedl už do dostatečné dokonalosti, že opravdu tam se dá nakupovat v podstatě už jenom přes to jedno kliknutí. No samozřejmě, jako v téhle budoucnosti ti to potom přiveze i ten dron, že jo. Jo, jasně. One click, a najednou budeš vyhlížet někde na balkóně, jak tam se snáší vlastně bezpilotní letoun a hodí ti tam balíček. Jo. To prostě za pár let si myslím, že to bude jako běžný. Jasně, a sousedku trefí šlak. No, nebo soused trefí toho drona. No, Firefly to je jedna funkce, druhá to je ten zázračný 3D display, který vlastně není 3D display. A tuhle funkci Amazon označuje jako Dynamic Perspective, což vlastně odpovídá tomu, co to umí. Ten display není 3D, ale simuluje, že je 3D. I když správně bychom jako neměli říkat, že to je 3D, protože 3D je něco jiného, ale 3D u těch displejů znamená jako stereoskopie, že každý to oko vidí jinačí kousek obrazu, ale ty dva obrazy jsou stejně jako plochý. Jo. No ale u toho telefonu to funguje tak, že kolem displeje jsou 4 snímače, správně teda spíš 4 páry snímačů, jeden tam snímá jako skutečný obraz a druhý je infrasenzor. A ty snímače neustále sledují to, kam se díváš, a když tím telefonem jako natáčíš, jo, do boku, nebo nějak naklápíš, tak se upravuje to, co bys měl vidět. Jo, že pokud máš na tom displeji, je tam znázorněná nějaká vymodelovaná 3D postavička nebo nějaká kostka a ty s tím telefonem jako otáčíš, tak ona se taky jako otáčí ta kostka. Takže ty si můžeš jako podívat za roh, můžeš prostě tam trošku měnit tu perspektivu. Což je jako fajn, ale je to opět je to spíš pro ten efekt, než pro nějaký jako užitečný použití. Ale Amazon si to jako nemyslí a vydává to za nějakou tu top funkci. Protože říká, že snímač, který jako dokáže takhle jako modelovat to 3D prostředí, tak ho můžeš používat i pro gesta k ovládání. Jo? Že můžeš ten telefon držet v jedné ruce, ten telefon pořád vidí, kam se koukáš a podle toho ty můžeš prostě jednou rukou nějak pohodlně tam scrollovat textem nebo procházet nějakými stránkami a tak. Viděl jsem to v praxi na těch videích, lidi z toho byli unešený, ale já si myslím, že jako ve skutečnosti, že to tak až taková pecka nebude. Ono je to takový to, jakože ze začátku je to nový, jsi z toho ohromený, neustále si s tím hraješ a za dva týdny už si na to nespomeneš. Já si vždycky při tomhletom vzpomenu na Samsung Galaxy, na tu sérii telefonů, který postupně byly obohacovány o takové hlouposti, o taková nějaká gesta na ovládání a mám pocit, že v těch novějších telefonech pak už je Samsung i ubíral, než že by je přidával. Ne, on přidává pořád. Ne, ale něco i ubral, jo, co tam bylo dřív a už tam třeba není. A já si myslím, že to je přesně tenhle ten případ, že si jenom chvíli s tím hraješ, ale pak tě to omrzí. Do určité míry podle mě se to dokonce možná dá říct o těch hlasových asistentech. Opravdu spousta lidí, který si s těma asistentama hráli, tak tvrdí, že po nějakém čase je to omrzelo a jako vyvolají jenom občas. No, v tomhle s tebou nesouhlasím. Já jako se nesmírně těším, až tady ti hlasoví asistenti budou fungovat i u nás. Jo. Ty tam... To není jenom o tom, že ty s ním něco vyhledáváš, ale to je prostě jako revoluční jako hlasový ovládání. Nejenom to, že to pro tebe něco jako hledá, ale ovládá to. Ty tam tomu můžeš jednoduše nediktovat SMSku, kterou odešleš, nastavit budík a tohle. Nemusíš tam někde něco potom složitě hledat v menu nebo v těch aplikacích, ale řekneš to tomu telefonu. To je prostě unikátní. Hele, na papíře to zní dobře, já to sám zatím posoudit nemůžu, protože prostě ve Windows Phoneu hlasového asistenta nemám, zvlášť teda ne toho, který by mluvil česky. Takže jako tohle úplně neposoudím. Jo. Každopádně nestáčel bych tu diskuzi na hlasový asistenty, ale vrátil bych se k tomu Firephoneu. Ten 3D display, já se bojím, že zní to sice zajímavě, ale že to úplně nebude tahák, protože co jsem koukal na tu ukázku, tak při tom používání je to opravdu k ničemu. Tam ti to nepomáhá skoro v ničem, až na to, že se na to hezky kouká. A třeba ta hra, kde vlastně ty jsi se jakoby natáčel, že jo, a koukal si, jak jsi říkal, za roh, tak to bylo hrozně hezký na efekt, ale opět, jo, ty hry to asi budou muset podporovat, že jo, předpokládám. No, ano, ale Amazon i k tomu Firefly, i k tomu Dynamic Perspective tak jako vydal SDK pro vývojáře, jak ti na tom jako můžou stavět. Jasně, což je fajn, ale ty vývojáři to musí dělat a já se bojím, že těch her nebo toho obsahu bude opravdu asi docela málo, nebude to až tak nějak moc. No, důležitý bude, jak to Amazon sám využije jako ve svým systému, no, ale co jsem viděl já, tak také bych tomu příliš jako nevěřil. Amazon se vymlouvá na to, že ty s tím můžeš jednoduše třeba scrollovat tu stránku nebo někde vysouvat nějaký boční menu jednou rukou, ale to můžeš jednou rukou i dneska, i bez takového ovládání. Jo, k tomu máš vlastně palec, držíš to v ruce a scrolluješ palcem, proč bys tam jako měl nějak tady nějak prostě natáčet telefonem a koulet někde očima, to je podle mě úplně zbytečný tohle. No a to je přesně ten problém, jo. Hraj si s tím, je to efektní, ale pak zjistíš po týdnu, že je to fakt úplně zbytečný a že je rychlejší, když vemeš ten palec. Už dneska máš hry, které vlastně využívají toho snímače, máš tam v telefonu, máš nějaký akcelerometr nebo gyroskop a ty s tím telefonem natáčíš a to v tom telefonu jako si mění podle toho, jak ty to natáčíš, jo. Jenom Amazon tam prostě přidal ty senzory, které jako snímají tvoje oči, takže to tím telefonem jako ten telefon bude reagovat na to ovládání, jak ty s ním točíš, jenom když se na něj jako díváš, ale to je jako podle mě jako jediná výhoda, ale jako výhodu bych to rozhodně nepovažoval a ten telefon bych si kvůli tomuhle nekoupil nikdy. Tak jakoby není to takový ten velký prodejní artikl. Myslím si, že tohle to asi selže. Pokud teda ty lidi nad tím budou přemýšlet chvíli, než si ten telefon koupí kvůli tomu. Amazon ukazoval nějaký videa s reakcemi prvních lidí, kteří si to vyzkoušeli a všichni z toho byli nadšení, že jo, ale nebude tam dávat videa lidí, kteří jako řekli, a jako co? No jasně, to je jedna věc, a jak jsme se bavili, že jo, je to takový ten wow efekt, jako někdy bys natáčel, tak já z toho na poprvý taky budu, že jo, hrozně nadšený, ale dál už potom nic, no asi. Tak ještě jedna věc, se kterou může Amazon trošku obhájit tu svoji cenu, tak je roční předplatné služby Amazon Prime. Víš, co to je? Náhodou vím. Nedávno jsem to zjišťoval si trochu víc. Ale řekni to teda, aby to věděli i naši posluchači, kteří to případně nevědí. Tak já budu dělat toho chytrýho a řeknu to. Amazon Prime je taková univerzální služba, která stojí $99 ročně, což je na naši asi 2000. A za tuhle cenu vám Amazon bude rozdávat spoustu věcí zdarma. Jo, díky tomu dostanete bezplatný poštovný na veškerý zboží, který si koupíte. Dostanete hudební předplatné, ale to, který je teďka nový a je tam asi jenom 1 000 000 skladeb, ale určitě se to bude postupně rozrůstat. Dále je tam předplatné filmové a seriálové služby, něco jako Netflix, ale od Amazonu. A pak je tam taky půjčovna knih, já nevím, mají tam myslím 500 000 titulů, který si můžete půjčit a neomezeně číst. Navíc vlastně každý měsíc tam dostanete jednu knížku zdarma, kterou si jako můžete stáhnout a číst i potom skončení předplatného. A ještě navíc teda můžete se tady o to předplatné s Primu dělit se 4 členy domácnosti. Takže to koupí doma například otec a potom všichni, kteří mají nějaký ty produkty od Amazonu, tak tady tyhle věci můžou využívat. Můžou prostě, máma bude poslouchat hudbu, syn se bude dívat na seriál, dcera na film a podobně. A všichni budou mít bezplatný poštovní a všichni prostě budou úplně z toho šťastní. Já si myslím, že to je hodně zajímavý balík služeb. Amazon jako velký obchod opravdu tímhletím svazuje ty lidi kolem sebe a pokud si tohleto někdo předplácí, nakupuje na Amazonu, tak si myslím, že pro něj bude tím pádem o něco atraktivnější i ten Fire Phone. No rozhodně, jako máš v tom jeden rok toho předplatného zdarma, který vlastně stojí $99 a ten telefon v dotovaný verzi stojí $199, takže to vlastně vyjde na $100. Což jako není úplně špatný, že už teda. No rozhodně, ale je to zase ten důvod jenom pro Američany, jo? Protože nikde jinde takhle plnohodnotně Prime nefunguje. Což ale nevadí, protože Amazon, ten nový Kindle Fire Phone, teda jenom Fire Phone, aby byl přesnej, tak prodává jenom v USA. Jako zní to všechno zajímavě, ale pro Čecha to je opravdu taková jako všechno hudba, nevím jestli budoucnosti, prostě taková rarita, o který je dobrý vědět, je to třeba zajímavý, ale nepoužijeme to tady vůbec. Nepřímo z toho budeme těžit i my, protože když taková jako významná technologická společnost představí jako novinky, které jinde nejsou, tak co udělá konkurence? Bude se to snažit, pokud to teda bude úspěšný, tak se to bude snažit nějak napodobit. Jo, takže třeba příští rok může tyhle podobné služby přinést Google, Apple, Microsoft, kdokoliv. No a to vlastně k tomu telefonu je všechno. Jo, ten telefon, vlastně když to vezmeme v kostce, tak je na první pohled hrozně nudnej. Kromě toho není... 3D displeje teda možná. No, kromě toho 3D displeje, to k tomu jsem se chtěl dostat, že ten telefon je na první pohled nudnej, tam nepoznáš, že to má nějaký 3D display, neosilní těmi parametry, ale má vlastně funkce dvě, který jedná ten 3D display, je taková efektní, ale v praxi si myslím, že nemoc použitelná. A ta nákupní super aplikace, jak já jsem to nazval, Firefly, tak je výhodná možná víc pro ten Amazon, než pro toho uživatele. Jo, tak jsem fakt zvědavý, jak tohle bude chtít Amazon prodávat, jak na ty zákazníky, čím jako vlastně chce upoutat za tuhle cenu. No, jako je to otázka, no, já si fakt myslím, že ta cena je přestřelená. Amazon má dobrý marketing, ale jestli dokážou prodat i tohle, tak fakt tak to bude majstrštyk. No, to docela jo. No, každopádně není to jediná novinka, která se týká Amazonu. Ještě vlastně ve stejný den se Amazon domluvil s BlackBerry na tom, že App Store, který funguje v tom Firephoneu i v tabletech Kindle Fire, nebo si ho můžeš nainstalovat na nějaký telefon s Androidem, tak bude jako oficiální obchod v novým BlackBerry 10.3, který přijde na podzim. Takže tam vlastně budou dva obchody. Bude tam ten BlackBerry World, který je jako oficiální, a bude tam i druhý obchod s aplikacema pro Android od Amazonu. Což je jako rozhodně zajímavý. Amazon tam teďka má, já nevím, asi 200 000 aplikací a ty teďka budou dostupné i vlastně na těch BlackBerry. I současných, protože ty současné telefony dostanou aktualizaci. No, dvě věci k tomuhle tomu. Za prvé, BlackBerry už umí spouštět androidové aplikace přímo. Jo, ta desítková verze, která je teďka aktuální, tak uměla ty androidové aplikace spouštět. Nejdřív to bylo takový složitější, protože ty instalátory se musel převádět do nějakého divného formátu, ale od verze 10.2.1 tak už to umí přímo v nějakém správci souborů, si můžeš nainstalovat ten soubor s příponou APK, který je vlastně dostupný na těch androidech, a můžeš si ji tam nainstalovat a prostě v pohodě to běží, jako by to byla nativní aplikace. No, abych trošku přiblížil, jak ty androidové aplikace fungují, tak vývojář, který píše nějaký software, tak ho nejdřív převede do takzvaného bytecodu a ten bytecode ještě není jako úplně v tom nativním kódu toho telefonu, ale je to takový jenom prostě předžvíkaný kus softwaru, který až dokáže interpretovat speciální kousek softwaru, který je v tom operačním systému. Jo, a tomu ten kousek softwaru je prostě virtuální mašina. Na který vlastně běží, že jo, potom ty aplikace vlastně pro Android. Jo. A ten bytecode má tu výhodu, že ty vlastně máš jeden ten bytecode, ale může spouštět na různých systémech a nemusí se optimalizovat ta celá aplikace, ale jenom ta virtuální mašina se vytvoří vlastní. Tak proto máš třeba aplikace v Javě, to vlastně Java je takový jako nejznámější příklad jazyka, který ten bytecode používá, a tak ty napíšeš například aplikaci v Javě, která je prostě všude úplně stejná, a až prostě na Windows, Linux nebo OS X, tak si nainstaluješ ten jejich jako Java runtime, který to umí spustit. Jo. Ta aplikace ve skutečnosti se nemění, ale mění se ta softwarová vrstva, která běží nad tím operačním systémem. No a v Androidu to je to samý, tam ta vrstva, ten runtime, ta virtuální mašina, tak se jmenuje Dalvik, a právě Amazon ve svým BlackBerry a právě BlackBerry ve svým systému tak nasadila část toho Dalviku a ta vlastně umí úplně stejně spouštět jako Android od Google, tak i ten BlackBerry umí spouštět ty androidovské aplikace. Což je určitě teda technicky jako zajímavé řešení minimálně, když asi většina lidí nad tím mávne rukou a netuší, že se tam něco takového děje. No, dokud to fungovalo takhle, že ty jsi musel někde něco stáhnout a nahrát to tam, tak to prostě pro ty masy nebyly. Ale když tam teďka bude obchod od Amazonu, který má fakt prostě desítky tisíc aplikací a bude to přímo v tom systému a prostě budou to tam nějak propagovat, tak to bude určitě jako zajímavý způsob, jak se k tomu dalšímu softwaru dostat, protože dneska BlackBerry, jak víme, tak jako v tom podílu slábne u těch vývojářů si myslím, že taky už se to trošku jako rozhádali. A když takhle jako trošku skomírá ta platforma, tak odejdou vývojáři, nebudou aplikace, tak fakt přes ten Android to tam jako můžu zpátky nějak nahnat. Já to teda řeknu jenom ve zkratce. Druhá věc je ta, že aspoň teda, co jsem slyšel naposledy a znovu opakuju, já teda teďka v poslední době jsem ten obchod nekontroloval, takže nevím. V tom obchodě, který provozuje Amazon, je takový trošku problém, protože ty aplikace jsou dost často starý a neaktualizovaný, jo? Že prostě ty vývojáři se na to nezaměřují tak často jako, nebo tolik jakoby na ten Play Store od Google. Takže to je první věc. A druhá věc je ta, že BlackBerry vůbec nikoho nezajímá, takže vůbec nevím, proč se o tomhle tom bavíme. BlackBerry je pořád systém s významnou tržní silou. Já si myslím, že není, teď to nikdo nepoužívá. Jako ty nový telefony, ten desítkový systém, ač uznávám třeba ovládáním je zajímavý, tak ty telefony prostě pohořely. No ale je to alternativa. Dneska ten telefon bez problému koupíš i u nás a navíc už stojí jako docela, nebo prodává se to za docela příjemnou cenu a pokud tam teďka budeš mít jako přísun těch aplikací a ten systém je fakt jako hodně dobrý, tak si myslím, že tohle ještě pořád může zaujmout. Já si to fakt nemyslím. Lidi tady mají na výběr ze třech, nebo respektive ze dvou opravdu silných platform plus ten třetí vzadu, což je Microsoft s Windows Phoneem. A myslím si, že tady už není úplně prostor pro takovouhle nějakou platformu, která sice nabízí zajímavý ovládání, ale upřímně to ovládání má problém u masového konzumera v tom, že je komplikovaný. Není to tak jednoduchý, jako třeba podle mě u toho iPhoneu. Ne, tam BlackBerry je právě jednoduchý. Už to mají jako roky vyladěný a právě můžou využít toho, že kdysi BlackBerry byla značka pro ty manažery, a pořád to má nějaký zvuk, to jméno pořád jako jde jako slyšet. A pokud teďka si myslíš, že jediný problém té platformy je, že tam je málo aplikací, jo, že ti vývojáři na to kašlou a dodají tam ty androidovské aplikace, tak si myslím, že to může být další impuls pro tu platformu. No já si myslím, že to je jeden z víc problémů té platformy. No, Amazon. BlackBerry to pořád zkouší, jo. Teďka uvedli nějaký super levný telefon v Malajzii a zkouší pořád různý formáty těch svých telefonů jako různě ve světě a jako uvidíme. No. Já si myslím, že nemá smysl jako říkat uvidíme, prostě BlackBerry je mrtvý, BlackBerry chcípne pravděpodobně. To, že to zkouší teďka někde v Ázii, to je takový poslední zoufalý pokus. Já třeba jsem osobně měl hrozně rád webOS od Palmu, který teda už taky není a jakkoliv to byl zajímavý systém, myslím si, že v mnoha ohledech revoluční a do dneška možná nepřekonaný, tak ten systém prostě nezaujal, nebylo tady pro něj možná místo, možná selhala propagace, nevím, každopádně ten systém chcípnul a já si myslím, že BlackBerry čeká stejný osud, podle mě tady pro tenhle ten systém není místo. No, záleží na tom, jak to budou propagovat. Windows Phone jako od té sedmičkové verze taky byl mrtvý systém. Až potom Microsoft do toho začal pumpovat vlastně miliardy dolarů a nakonec to prostě dostal k těm uživatelům i k těm vývojářům i k těm výrobcům a BlackBerry pořád, když vlastně jako i po té ekonomické stránce nebo finanční stránce jako slábne, tak pořád ta firma jako dokáže celkem jako dobře hospodařit a pořád má nějaký zásoby z minulosti a pořád ještě mají jako šanci se od toho dna odrazit. Já bych jako ještě nezatracoval úplně. Tak uzavřeme sázky, já tvrdím, že BlackBerry chcípne, ty říkáš, že BlackBerry se nějak zmátoří, tak za pár jako měsíců nemyslím uvidíme. Si, že z BlackBerry bude nějaký nový Android, jo, že získá prostě, já nevím, 10% na trhu, ale prostě pokud zůstane mu nějakých těch 5% a pořád tohle jako pořád považuji za úspěch. Jasně, ale já si myslím, že fakt jako takovýhle podíl mít nebude a že opravdu jako chcípne. Jak rozhodně věřím víc, že přežije BlackBerry, než že uspěje Samsung se svým Tizenem nebo nějaký Firefox OS od Mozilla. To podle mě tohle jsou mrtvý systémy dost. No, tak tam bych tu debatu už nesváděl zase, protože to bychom se tady ještě bavili na tohle téma další 3 hodiny, to zase se můžeme bavit někdy jindy. No rozhodně. Každopádně si myslím, že dneska jsme ty novinky Amazonu už nějak celkem důkladně proklepli. No takže, jak to uzavřem? No, podle nás, teda Amazon se svým Firephonem možná neuspěje. Já budu dneska ten negativní. Já bych to uzavřel za sebe tím, že ten Firephone je docela dost drahej a ty funkce přitom jakoby úplně neodpovídají té ceně nebo ta výbava. Takže myslím si, že to spíš neuspěje. No a samozřejmě jako dodatek BlackBerry chcípne. No, já si myslím, že Firephone taky neuspěje, ale BlackBerry že nechcípne, ale bude přežívat. No, tak já myslím, že dneska to už asi stačilo, že jo? Pro dnešek bychom to asi už ukončili. Naše názory znáte a uslyšíme se zase příští týden. Tak určitě. Čau. Tak čau.